Mama na lembi na kobondela Maria utalelo na bendi nzoto Soki na landine na soki mbeli ya bambanda Na Kinshasa oyo Mwana mwasi ya bota midali popo na ndimi Kebongi ya yeba na solo Kasi ya kotambola mboka nyoso sekoluka Na ndimi te Na pondeli empo atika Na lingite Noyezali etumbe ya fami Na pendi nzoto Na kati bolingo Mariana ke Neli empatika alingite toyezali etumbu ya fami na pendi nzoto na kati bolingo Maria na ke Maria solo na pendi Kinga motema, ma banzo e malekinga ma banzo. Bolingo nzoka e zalikaka, bolingo e zalikoswa. Maria tako na sundolio. Moninga wanga tika konela e, kene paye ya ya yo baboti. Motema mozoki yo na ebi, bolingo yo na ye. Besu ganga motema popo kabana te yo na Maria Maria wanga tolinga ni mingi ya sala na ni milelo topo ya na nzoto na zali se koleta na ina miso na zali komituna tina nini hitoko kabola li balanga na Maria Tika kokana e, kanga motema nanda selamu Mabe ya mwasi na yo, bomba senandako Maloba nyoso korobe, zali mibale mibale Vandanye korobe teo bino bolingane Maria nzoka zali mwana e, kima kango e, zali sema kango Maloba mpamba e zali kaka maloba Naziko para harate Maria nzambe na lingi yo Dura! nga tunga mina kyong beam beam beam beam beam beam beam beam beam beam beam beam beam beam sanga tunga mina kyong sanga tunga mina kyong sanga tunga mina kyong Bale, bale, bale, bale.